उन्हें प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तु की ही प्रामाणिकता मान्य है, परंतु मुनियों ने प्रत्यक्ष और अनुमान के सिवा उस आगम को भी प्रमाण माना है जो पूर्व परंपरा से एक ही रूप में चला आ रहा हो। वास्तव में ऐसे आगम को ही परमार्थ वस्तु के साधन में प्रमाण मानना चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, आगम उस शास्त्र का नाम है जिसके अभ्यास के बल से राग द्वेष रूपी मल का नाश करने वाला उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता हो, जो कर्म और उसके फल रूप से प्रसिद्ध है, जिसका तत्व ही विज्ञान और दर्शन नाम धारण करता है, जो सर्वत्र व्यापक और जाति आदि की कल्पना से रहित है, जिसे आत्म संवेदन अर्थात आत्मानुभव रूप नित्य सनातन इंद्रियातीत चिन्मय अमृत ज्ञेय अनंत अजन्मा अविकारी व्यक्त और अव्यक्त रूप में स्थित निरंजन अर्थात निर्मल सर्वव्यापी श्री विष्णु जी के नाम से विख्यात तथा वाणी द्वारा वर्णित समस्त वस्तुओं से भिन्न रूप में स्थित माना किया है, वह परमात्मा जी ही आगम का दूसरा लक्षण है। तात्पर्य यह कि साधन भूत ज्ञान और साध्य स्वरूप ज्ञेय दोनों ही आगम हैं। वह ज्ञेय परमात्मा योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य है, परमार्थ से विमुख मनुष्यों द्वारा उसका ज्ञान होना असंभव है। भिन्न भिन्न बुद्धियों से वह यद्यपि भिन्न सा लक्षित होता है, तथापि आत्मा से भिन्न नहीं है। तात हे पुंडरीक, ध्यान देकर सुनो। हे सुव्रत, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने मेरे पूछने पर जिस तत्व का उपदेश किया था वही तुम्हें बतलाता हूँ। एक समय अज अविनाशी पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में विराजमान थे। उस समय मैंने विधि पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे ब्रह्मन, कौन सा ज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है तथा कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ माना गया है, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, सावधान होकर परम उत्तम ज्ञान योग का श्रवण करो। यह थोड़े से वाक्यों में कहा गया है, किंतु इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसकी उपासना में कोई कलेश या परिश्रम नहीं है, जिन्हें गुरु परंपरा से वंश विषयक अर्थात पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कामेन्द्रिय पांच इंद्रियों के विषय मन पांच भूत अहंकार महतत्व और प्राकृति ये 24 तत्व हैं। इनसे भिन्न सर्वज्ञ परमात्मा 25वां तत्व है, इसीलिए वह पंच विषयक कहलाता है। वे ही संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं, इसीलिए उन्हीं को संपूर्ण जगत के निवास रूप सनातन परम पिता परमात्मा नारायण जी कहा जाता है। वे ही संसार की सृष्टि संहार और पालन में लगे रहते हैं। हे ब्राह्मण, भगवान ब्रह्मा जी शिव और विष्णु इन तीनों रूपों में एक ही देवाधिदेव सनातन पुरुष विराज रहे हैं। अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा उन्हीं की आराधना करनी चाहिए जो निस्प्रह नित्य संतुष्ट ज्ञानी जितेंद्रिय ममता अहंकार से रहित राग द्वेष से शून्य शांत चित और सब प्रकार की आसक्तियों से पृथक हो ध्यान योग में प्रवृत्त रहते हैं। वे ही उन अक्षय जगदीश्वर जी को देखते और प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान नारायण जी की शरण ग्रहण कर चुके हैं तथा जिनके मन प्राण उन्हीं के चिंतन में लगे हैं, वे ही ज्ञान दृष्टि से संसार की वर्तमान अवस्था को कालांतर में होने वाली अवस्था को भूत भविष्य वर्तमान और दूर को स्थूल और सूक्ष्म को तथा अन्य ज्ञातव्य बातों को यथार्थ रूप से देख पाते हैं। इसके विपरीत जिनकी बुद्धि मंद और अंतःकरण दूषित है तथा जिनका स्वभाव कुतर्क और अज्ञान से दुष्ट हो रहा है, ऐसे लोगों को सब कुछ उल्टा ही प्रतीत होता है। नारद जी कहते हैं, हे पुंडरीक, अब मैं दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ, इसे भी सुनो। पूर्व काल में जगत के कारणभूत ब्रह्मा जी ने ही इसका भी उपदेश किया था। एक बार इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषियों के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने उनके हित की बात इस प्रकार बताई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, भगवान नारायण जी ही सबके आश्रय हैं। सनातन लोक यज्ञ तथा नाना प्रकार की शास्त्रों का भी पर्यवसान नारायण जी में ही होता है। छहों अंगों सहित वेद तथा अन्य आगम सर्वव्यापी विश्व विश्वेश्वर श्री हरि जी के ही स्वरूप हैं। पृथ्वी आदि पांचों भूत भी वे ही अविनाशी परमेश्वर हैं। देवताओं सहित संपूर्ण जगत को श्री विष्णुमय ही जानना चाहिए, तथापि पापी मनुष्य मोहग्रस्त होने के कारण इस बात को नहीं समझते। यह समस्त चराचर जगत उन्हीं की माया से व्याप्त है जो मन से भगवान जी का ही चिंतन करता है। जिसके प्राण भगवान जी में ही लगे रहते हैं, वह परमार्थ तत्त्व का ज्ञाता पुरुष ही इस रहस्य को जानता है। संपूर्ण भूतों के ईश्वर भगवान विष्णु जी ही तीनों लोकों का पालन करने वाले हैं। यह सारा संसार उन्हीं में स्थित है और उन्हीं से उत्पन्न होता है। वे ही रुद्र रूप होकर जगत का संहार करते हैं। पालन के समय उन्हीं को विष्णु कहते हैं तथा सृष्टि काल में मैं अर्थात ब्रह्मा और अन्य अन्य लोकपाल भी उन्हीं के रूप हैं। वे सबके आधार हैं, परंतु उनका आधार कोई नहीं है। वे संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हुए भी उनसे रहित हैं। वे ही छोटे बड़े तथा उनसे भिन्न हैं, साथ ही इन सब से विलक्षण भी हैं। अतः हे देवताओं, सबका संहार करने वाले उन श्री हरि जी की ही शरण में जाओ। वे ही हमारे जन्मदाता पिताजी हैं, उन्हीं को मधुसूदन जी कहा गया है। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, कमल योनि ब्रह्मा जी के यूं कहने पर सब देवताओं ने संपूर्ण लोकों के स्वामी सर्वव्यापी देव भगवान जनार्दन जी की शरण होकर उन्हें प्रणाम किया। अतः हे विप्रशे, तुम भी श्री नारायण जी की आराधना में लग जाओ। उनके सिवा दूसरा कौन ऐसा परम उदार देवता है जो भक्त की मांगी हुई वस्तु दे सके। वे पुरुषोत्तम ही पिता और माता हैं, संपूर्ण लोकों के स्वामी, देवताओं के भी देवता और जगदीश्वर जी हैं। तुम उन्हीं की परिचर्या करो, प्रतिदिन आलस्य रहित हो, अग्निहोत्र, भिक्षा, तपस्या और स्वाध्याय के द्वारा उन देव देवेश्वर गुरु जी को ही संतुष्ट करना चाहिए। हे ब्रह्म ऋषे, उन्हीं पुरुषोत्तम नारायण जी को तुम सब तरह से अपनाओ। उन बहुत से मंत्रों और उन बहुत से व्रतों के द्वारा क्या लेना है। ओम नमो नारायणम, यह मंत्र ही संपूर्ण अभिष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाला है।